mama awanga yo molingo etingelinga mi de pabli toro na kwai makale kale na evite soki a gauche a topa katisi a droite souci a bolingo esalinga lokola mwana na mama na ye suisa mboka ya poto zirika kwetonda karefu mise bungi nzela nakomi nde kotelenga na o pabli toro Soki a gauche to pa katisi a droite chaque bolingo esalinga akona bubulion a tete kisa zambaka mondeleo kini kwetonda barompo mise bungi nzela na kominde kotelenga na o pabli toro bongo niño tangwa tanalinga sana mawa pona yo aya nini ngasali yo emi okito obadi saki lipa ya vina ngai mamale alali lala wapidi asemi pali bongo niño tangwa tanalinga sana mawa pona yo aya nini aya nini ngasali yo samimi kobi Tina bolingo na kata yonanga Tina okangalinga molonga nina yokanda enemi Fukwa Nizuwa matali kambeba miambala oyo sengai Oyo, oyo Nakimi solo kopesa na bolingo eke seni Saka zalinda tola musanga yonampongi Sopona bika wa ya ya ya Sherina mala lelia Kalala nanga bika o mwana paringo Sherina mala lelia Umul nanga bika o papa na tinde Sherina mala lelia Beata nanga bika o ya ya ya Sherina mala lelia Kitata nanga bika o ari papa Sherina mala lelia Bana pariba bika o bana paringo Sherina mala lelia Bana pariba bika o bana pariye Sherina mala lelia Bana ya lola babika o bana ya ya lola Sherina mala lelia Bae batu wiste swiste o go go Sherina mala lelia Bae ba uti londre Sherina mala lelia Ti amunde la bika o yo yo yo Sherina mala lelia J3 Merci, merci.